grlim, pa se tri put pomolim, Bože ne daj mi da sama ostarim. Godine, prošle godine, buduće, o kako vole usne koje nikog ne ljube, uzmi me, Bože znaš da to ne ponosim. Znaš da bolje